Добрый день. Шановные сябры, черговый выпуск литературный гуторок «Контекст» наш гость Владимир Мороз. Владимир Мороз – прозаик, поэт, публицист, кинорежиссер. Народился в 1953 году у Косове Ивацевичского района. Скончил архитектурный факультет Белорусского политехнического института, Литинститут Горького в Москве. У кинематографии с 1981 года. Ведущий редактор документального кино киностудии «Беларусьфильм». С 15-го года директор студии документального кино «Летопись». Автор поэтичных сборников «Деликатное докранание», «Голос», «Рей», «Хуторские зорки» да інших. Книг прозы и эссе «Белорусский храм», «Минск старожитный молодый», «За брамой забытых мелодий», «Могилёв» да інших. Владимир, первое питание будет довольно традиционным для нашей передачи про ваш шлях, ваш приход в литературу. Бо вот сейчас мы послушали короткую биографичную эту доведку, там было и про учебу на архитектурном факультете, и я думаю, мы про это так само поговорим. А вот все ж, ну вот, когда вы пришли, когда вы взялись за перо, стіло? В теперішній час я уже конкретно и докладно зрозумел, что мне подобалось писать. И где в 8 классе я начал писать, ну, не дневник, а записи. Такие писал их регулярно. А что мне подобалось писать, был такой выпадок одной чинотворчей встречи в своей родной Домановской школе Ивацевского района, яку я скончил. Библиотекарка еще, якая была тогда, когда я учился, заховала мое сочинение. И там нечто и про Ленина, и про все. А я так написано, я сам удивился. То есть писать я любил. К концу уже школы и первый курс института у меня было три шитки агульных, толстых, списаны мелким почерком. А что это было? Верши, проза, затемки? Не, это были затемки. Дзённики. То есть не обовязково не дзённики таким, что я каждый день описывал, а нечто здаралось, там подеи, нечто прочитал. То есть и это вот у меня заховалось вести этой записи на все життё. Я и до этого часу их веду. Але ты три первые шитки, и они сгорели, когда бабина хата горела. Я их тримал не дома, не у батьков, а у бабы, потому что она ближе была, жила в Миколаевщине, Стопцовского района, на родиме Кубоколоса. И они сгорели. Но я у этом бачу знак, что значит, треба протягивать писать. Мой, не той знак, что раз сгорели, значит, не треба тебе этим заниматься. Не, хотелось писать, писал. И хотелось вещи писать, но они не отрымливались. Не ладил с ритмом. Але, поскольку я учился на архитектурном факультете, а архитектура – это наипеший ритм, потом это почуццё за ритмом все усталявалося, и к концу учебы я уже начал писать верши. То есть, может быть, и поздновато, 22 года, скажем так. Ну, а вот те записи, которые вы, как вы кажете, со старейших классов школы робили, вы их показывали некому? Тих это была цалком такая таемница, якое вот ведала умовно, короче, бабуля да матуля? Тих это все таки едя... Никто вогуле не ведал, я никому не показывал. Вот потом, после этих шитков, уже с другого курса, я веду записи по сегодняшний день. Нигде не друковал и никому не показывал, но я сподеюсь, их все-таки надруковать, коли дать Бог. Коли дать Бог. Потому что я их писал именовито как нечто литературное. А были люди, с якими вы у гэтым вось у шляху у літаратуру сутыкаліся, вось у час вучобы у інстытуце, можа быць, некая была кампанія, якая зараз прынята казаць тусоўка, былі некія аднадумцы, ці вы варыліся, так, што называецца? Зразумела, што не выпадкова я за 2 года пасля архітэктурнага факультэта паступіў на літаратурны факультэт. Это в 70-е гады, мы правильно разумеем, 70-е, БПЕ закончыў 75-м. А уже в 77-м я поступил в Москву заочный литературный институт. С нами училась одна девчина, и в ее закахался хлопец один. И он оказался поэтом, это Петр Кошель, який зараз живет в Москве. И он пишет по-русски, и он в некий час жил в Минску, невеликий час. И вот про эту мою однокурсницу мы с ним познакомились, и, власно кажучи, подштурхнул уже пойти. А записи я писал весь час, когда учился и когда уже працевал после института в Минспроекте, в хорошем проектном институте. И верши уже пошли. І Кошаль гаворыць, а ён тады ўжо сам вучыўся, давай і ты туды, ў літаратурны інстытут. Ну і так я сабраў вершы, паслаў на конкурс адборачны. А як вывернуў лёс на кінематаграфію? А з гэтым ужо, так сказаць, увогуле выпадкова. Я працаваў у Мінспраекце і вучыўся ў літаратурным інстытуце, але ж гэта не па спецыяльнасці. Але ў савецкі час павінны былі мне аплачваць і паездку ў Маскву, і грошы за гэты час. Тобто не сам я плаціў за другое навучанне, як зараз адбываецца. І, а там былі некія хвалі скарачэнняў. Першая хваля, другая, ну і мне гавораць, я ўжо на трэцім курсе вучыўся, што, маўляў, ну, напэўна ж ты тут не затрымаешся. Давай пішы заяву па свайму жаданню. Я гавару, па жаданні не трэба, пішыце як ёсць, па скарачэнню штатаў. Так у мяне запіс у працоўнай кніжцы па скарачэнню штатаў. Зразумела, я ўжо думаў пра іншую работу літаратурную, але канкрэтна не шукаў. І вот аказаўся за дзвярыма. І, чесна кажучы, амаль 4 месяцы шукаў працу. І ў выдавец выходзіў, і на тэлебачанне. Тады быў Бураўкін, размаўляў з ім, старшынёй Белтэрэдэ кампаніі. Ну, на тэлебачанні ніяк, эр крыху картава. Ніяк бы не атрымалася ў той час. І неяк так выйшла, што трапіў у Дзяржкіно. Там працаваў Владимир Саламаха, вядомы наш пісьменнік. Вот, і з яго спрыяння, і ще там людзі. Я так трапіў у Дзяржкіно. І з гэтага часу, вот з 81-го года, калі я ўжо 4 гады адвучыўся на літаратурным інстытуце, я трапіў працаваць рэдактарам. Спачатку рэкламнага аддзела, потым рэдактарам у апараце ўжо цэнтральным Дзяржкіно, рэдактарам, які адказваў за дакументальнае і мультыплікацыйнае кіно. Па кручастым шляхам, можна сказаць. Да, па кручастым шляхам, і я ўжо... Не шкадавалі ніколі, што не пайшлі ўсё ж такі ў архітэктуру, не засталіся ў Мінскпраекце, а плюнулі б на гэты літкурсы усе там, Маскву, былі б будаўніком бы сталіцы. Не шкадаваў. Чаму? Па-першае, я ўжо тады разумеў, я нарадзіўся пад знакам блізнюкоў. А ў іх бывае два захаплення. Бывае, яны не могуць выбраць, якому аддаць перавагу захапленню. Вот, у тым выпадку у мяне была літаратура і архітэктура, ну, я выбраў літаратуру, а потым сталася літаратура і кіно, таксама два захапленні. Тобто неяк усё так яно арганічна ішло, хаця, сказаць аб'ектыўна, і архітэктура што не дзелася. Потым я напісаў кніжку «Мінск старадаўні і малады», якраз архітэктурную кніжку, і яна вытрымала цудоўна выдадзеныя з каляровымі фотаздымкамі 4 выданні па 3000 экземпляраў. Это на нашы часы, это ўжо пачатку 21-га нашага стагоддзя. І кніжка эта разыходзілася, і нават наш Алесь Пашкевіч яе падараваў на юбілей Сергею Міхалкову ў Маскве. Тобто таму, што яна на трох мовах была, на беларускай, на рускай і на ангельскай. Так што і архітэктура нікуды не адышла, а тым больш не адышла яна і ў кіно дакументальным. Там ўсё прыдалося, можам так сказаць. Ўсё прыдалося, таму што от мне шмат фільмаў дакументальных, як аўтара сцэнарыя на гістарычную тэму. А гістарычную тэму цяжка, выяўленчая матэрыяла мала. І абавязкова здымаеш архітэктуру, хоць тое, што засталося. Тобто вам давялося і паездзіць, я так разумею, добра і па Беларусі, відаць, правда? Да. Тое, ось... што называецца краязнаўчыя такія вандроўкі. Так, вот дзякуючы кіно, я ўбачыў ўсё тое, што мы вучылі на архітэктурным факультэце. Толькі ўжо не ў падручніку, а ў жывую. У жывую, да. Это вельмі, канешне, цудоўна, што ты ведаеш усю Беларусь і ўсе яе помнікі. Тады, калі гэта не было мейнстрымам, зараз ёсць безліч рэсурсаў, дзе гэта ўсё падаецца. Тады можна было толькі сваімі вачыма ўбачыць. Толькі сваімі вачыма. Ну, ось у працяг, ці сочыце за сучаснай дакументалістыкай, бо і праўда, от, як усе от кажа, ну, сёння як бы ёсць тэлефон, ідзі здымай, рабі там нейкія травілогі, выкладваю YouTube і гэтак далей, дроны, шмат розных тэхнічных яшчэ прылад. Ёсць такая наогул рэч, як, ну, вот, скажам, школа. Ці бачыце вы якіх-небудзь, ну, маладых, якія цікава нешта робяць, ну, вось у тым же самым краязнаўстве па Беларусі не толькі. Ну, тут сказаць не тое, што складана, но я прыхільнік сваёй студыі летапіс нацыянальнай кінастудыі Беларусьфільм, якая, уласна кажучы, да, ну, да, это стагоддзя да 21-й была адзінай, хто ствараў дакументальныя фільмы, і там былі назапашаны традыцыі і рэжысёрскія, і выяўленчыя, аператарскія былі цудоўныя. І я вот выхаванец вот этих... Акадэмічнай школы, скажам, акадэмічнай школы дакументальнае кіно. Old school. Это не тое, што я там не разумею некія эксперыменты. Да, класна кажучы, калі чалавек сёння здымае на свой смартфон, у него таксама ніякіх эксперыментаў не мае ў сэнсе кіно. Просто што ён і быццам бы здымае кіно. Но на самай справе кіно, як і дакументальнае ў тым ліку, як любая справа, это прафесійны занятак. І я лічу, што чалавек, які хоча ўсё-ткі здымаць кіно, ён павінен мець прафесію. Чаму я пайшоў і ў літаратурны інстытут? Вот менавіта з такіх, не тое, што там бы, то есть не тое, што там мяне навучылі там пісаць вершы ці што, але вот прафесійны падыход да літаратуры там усё-такі быў. І я лічу, што ў кожнай справе чалавек павінен быць прафесіяналам. Ну, я персанальна цалкам падтрымліваю. Мне таксама падабаецца менавіта падыход такі акадэмічны. Я разумею, што багата хто пакрытыкуе гэта і скажа, што ёсць людзі з вуліцы, якія таленавітыя і могуць зрабіць шмат рэчаў, але ну, гэта выключэнне, хутчэй, з правіл. У асноўным, безумоўна, гэта сур'ёзная праца. А ці магу я задаць такое пытанне? Правільна я разумею, напрыклад, ну, не толькі з нашай гутаркі, а ў цэлым, што, напрыклад, беларуская кінадакументалістыка, яна была шмат у чым больш такой унутры дэмакратычнай і свабоднай, чым вось афіцыйнае кіно мастацкае, да, якое як называлі партызан фільмам, напрыклад, да, і гэтак далей. Але тая ж студыя летапіс, напрыклад, да, тая ж самая школа дакументалістыкі, з'язджаючы ў вёску, да, здымаючы, умоўна кажучы, этнаграфію, вось гэтую архітэктуру і так далей, магла сабе між радкоў дазваляць трошкі больш, чым савецкае, скажам, афіцыйнае кіно, да, такое вось плакатнае. Ці гэта ўжо інсінуацыі мае цяперашнія, якія не маюць агульнага? Не, сапраўды, дакументальнае кіно, яно больш у любы час больш канфармістка, чым мастацкае кіно. Мастацкае кіно ўсё падумана, і там могуць паправіць, калі што-то ты не так думаеш. Па праўде кажучы, за савецкім часам і дакументальным кіно глядзелі, асабліва не давалі разгарнуцца, але ўсё-ткі ў нас былі фільмы і «У вайны не жаночы твар» Дашука, і «Узыходжанне» пра Васіля Быкава. Это яшчэ за савецкім часам гэтыя фільмы былі. Ну і так, а калі ўжо мы сталі жыць у нашай незалежнай Рэспубліцы Беларусь, вот тады мы глытнулі свабоды, асабліва гістарычнай, на поўныя грудзі, пачалі ствараць дакументальныя фільмы па нашай гісторыі, ўсё тут не было рамак, ну да некага пэўнага моманту. Вот. І это было, канешне, залаты час, так? Залаты час. Ну, дзе-то ўжо к 98-му году это ўсё пачалося канчацца, уласна кажучы, это было адной з прычын, што мне прыйшлося сысці з летапісу. І вы пайшлі працаваць у часопіс «Бярозка». На працу ў часопіс «Бярозка». А гэта хацелі таксама распытаць. Легендарны часопіс, якога ўжо няма? Няма, да. Ён 20-го года. На нас закончыўся. Справа ў тым, што я не шмат з кім быў знаёмы з пісьменнікаў, калі ўжо працаваў у кіно нават, але з яго дзікам Уладзімірам Івановичам быў знаёмы, таму што мы, ён сваю дачку, а я свайго сына старэйшага, вадзілі ў першы беларускі клас, які адкрыўся ў 1986 годзе. А дзе гэта было? Для агульнай такой цікавасці? Для агульнай цікавасці, што гэта за школа? Это на вуліцы Уральскай, школа звычайная, вуліца Уральская, ну, дзе-то каля Казлова, там недалёка, звычайная школа, но это ж хадзілі хлопцы з майстроўні, ўсё, я это не ведаў, просто калі падышоў час майму сыну ў школу, я пачаў глядзець, што. Я ведаў, што ўжо няма нічога, але тут гляджу, адкрыўся клас, і там, па-моему, 14 чалавек было. Вот нашы дзеці, яшчэ Сокала Кубая дачка, а так звычайныя дзеці з таго раёна. То есть вот з яго дзікам я быў знаёмы. Знаёмы быў з часоў літаратурнага інстытута з Леонідам Даньком-Масюком, таму што мы вучыліся. Фактычна разам, ён калі прыйшоў з арміі, я ўжо вучыўся, і ён На одну сессию на вот у нас семинар трапил, потом я на дзённом отделении стал учиться, вот. И, ну, шукал працы, потому что не, ну, стало неяк тяжко уже працевать на киностудии с этим тиском. И я говорю, говорю, есть у меня место, и приходь. И вот годов пять мой лёс творчий связанный с часописом «Бярозка», я вельми, вельми удячны, что так сталося, тому что, по-перше, я уже переключился амаль чисто на литературную деятельность, познаёмся с многими людьми. Ну, по-перше, у «Бярозцы» працевал Олесь Бадак, Олесь Наварыч. Андрей Федоренко тут частым гостем был, тому что мы и друковался у нас, и с Наварычами не сябравали. А ўвогуле, праца ў кіно яшчэ мне дапамагла пазнаёміцца з людзьмі, з Уладзіміром Конаном, мы пазнаёміліся яшчэ ў 90-е гады да «Бярозкі», Міколам Ермаловічам, потым і фільм пра іх, і пра аднаго, пра другога я зняў, з Алегам Лойкам. Ну, знакавыя постаці свайго часу. Да, з Уладзіміром Арловым, то есть шмат з кім. І ўже вот калі я трапіў у «Бярозку», я шмат писал, и, дякуюсь Богу, и книжки почали уже выходить другие. И поэтому взгадываю этот час ностальгично. И, но при нас, как раз при нас часопис ну, закрыли. Ну, его передали в наставницкую газету, мы это лечи, что закрыли. И Родик сышел уже, и месяца три я, как наместник, заставался и занимался всеми справами по, ну, ликвидации. Поховальными. Да. Поховальными. Так, закрыццё рахунка. Угу. Але там на летопису уже, ну, там нечто так все супокоилось. И хоть... Як говорится, в одну и ту же раку двойчи не вступают, а мне удалось вернуться на свое же место. И я уже там был одним редактором на летопись, потому что объем фильмов скоротился. И снова началась моя праца, пленная праца в документальном кино. То есть можем сказать, что студия летопись по-ранейшему свою летопись веде. Так, праца не спыняется, да. Не глядячи ни на что. Летопись веде. И походню не гасить, принамсі. Так, и я вот говорю, чем документальное кино, чем оно отметное, что это любой кат, снятый нами сегодня, завтра это уже история. Разумеете, как я вот глядел эти поштовки с помниками архитектуры, так, и глядел потом уже, как працевал кино «Хронику», я вельми люблю «Хронику», и военную, и довоенную, и послевоенную 50-х годов. Вот это треба ведать, как мы жили. Ну это притягально, это да, вельми притягально. Это кадры, якія бегуть, просто здаецца про банальные речи, потом яны набывають, правда, набывают, такой, да. Такі вось колориты, такі флёр, что часам так. А вот теперь, фактично, напередодні вашего, ну, прыгожого юбилею, тут литерально, дасть Бог, доживем, будет 70 годов, Владимир Морозов, кто он до 70 годов? Кинематографист? Литератор? Все ж таки, ти в душе архитектор, вот той молодый, який поштовки не клюв бачу. Не, я все-таки себе уголовным чином лечу литератором. И, дякуюсь Богу, верши писались весь час мой, не вельми так, как густо, шмат. Але тут опошние годы некти, другое дыхание прошло, и верши пишутся. Ну, может, час явился, все ж таки трошки вольнейший. И час вольнейший, то есть и прозу я свою особливую почал писать, называя их «Оповеды життя», и люблю эссе писать, и навод водки своей киносценарии я называю эссе, то есть, когда кино лечу, что это жанр, коли сравнивать с литературой, родостный эссе. Вот. Есть поэзия, проза, есть эссе, вот эссе, документальное кино. Ну, конечно, кино я люблю, и сценарий, дякувать Богу, так и пишу. И сам нечто навод знял, я кинорежиссер. Вот. За пошних могу сгадать, такія хорошыя фільмы, знятыя па маіх сцэнарыі. Это «Перша друг» пра Франциска Скарыну, это «Унавіс» пра наша Казіміра Малевіча і яго аб'яднанне «Унавіс», і «Мяжа» пра 39-й год. Это мая асабістая тэма, уласна, это аўтарскі фільм. Чаму? Таму што і Мікалаевшчына, дзе радзіма маці, яна літаральна за 2 кіламетры на заходнім боку была той мяжы. І бацька, ён родам з Нясвіжчыны, вёска Цікаўшчына таксама была на заходнім баку. Тось мы жылі дзяды і да. Дзяды і нават і бацька з маці ўжо, хоць мы былі малымі, але яны жылі. А в вольном доступе, вось фильмы, студии «Летопис», я просто, ну, по своей, что называется, темности запытаю, есть у доступе? Вот, умовно, вы рассказали нам, дали назвы 2-3 фильмов. Наш глядач, умовно, короче, загуглить, может пошукать, где это есть, их это надо... Есть, но в каком объеме эти все фильмы есть, зараз YouTube-каналы «Белорусфильмы», и там... Выкладаются они туда, да? Выкладаются, да. То есть, вот, в принципе, мы... свободно, абсолютно можно пошукать по назве, да, вот, как вы сказали, «Унавіс», да, и... Да, да, да. Можна знайсці. Ну, сябры, тады маеце падказку, калі паглядзіце наш выпуск і маеце настрой зірнуць беларускае дакументальнае кіно, пашукаеце стужкі, пра якія распавядае наш госць. Вось тут я вот трошкі пачаў пра гэта. Да вашага 65-годзя быў выдадзены як бы такі трохтомнік выбранага, куды, дарэчы, адзін з гэтых тамоў называўся «Тры шыткі», якраз як пэўная адсылка пра тое, што мы пачыналі, пра гэтыя спаленыя згарэлыя вашы нататнікі. Да 70-годзе ці ёсць у думках падрыхтаваць нешта, чымсьці парадаваць чытача, некае новае падсумаванне зрабіць? Зразумела, ну чалавек ж думае заўсёды. Спадзяюся выдаць кніжку і вельмі... Ну, там ўжо будзе і паэзія, і проза, і эсэ таксама, таму што... Три книжки особенно зараз выдать тяжко хоть бы одно. Ну это выбранная, тих это новая речь. Не, это новая речь, уже написанная после того, как выдадена выбранная в трех томах. А чому выбрана в трех томах? Я традиционалист. Это як было про советским часть. Ну, друкавалі зборнікі. Потым, хто там быў счаслівейшы, вот выдавалі выбранае, а хто выбіваўся ў класікі, уже збор твору. Причым таксама у 2 томах, там у 4 томах, у 5 і так далей. Хацелася б мне тым шляхам, но да збору твораў пакуль ну трэба ж зараз немалыя грошы. Але вот эту кніжку, яна называецца, хорошая назва, «Бераг новай зямлі». Увогуле з новай зямлі, вот з Коласам, маім земляком, то есть я земляк Коласа, а не ён мой. І нават, можа быць, там у нейкім калені мы з ім родзічы, таму што дзявочае прозвішча маці Міцкевіч, ну, яна з Мікалаевічыны. І вроде нават яго радзіна прызнала, што мы нейкі калені таксама сваякі. Так вот, і вот «Новая зямля» Якуба Коласа, я лічу, што это такі твор непераўзыдзены. Его, это не только энциклопедия сялянскага жыцця, як любіць у нас пісаць, это глыбока філасофскі твор, які нас адносіць да Евангелія, да новага запавету, да апакаліпсіса, і будзе новае неба і новая зямля. Так вот новую зямлю я вот у гэтым сэнсе знайшоў у Якуба Коласа, то есть новая зямля – это пошукі лепшага жыцця, лепшай долі. И як для себе, як для человека, и у выпадку Коласа, и для... Для краины. Для краины, так. Но думаю, а где ж новая земля у белорусской культуры? И вы знаете, я знайшу. Новая земля – это как раз супрематизм Казимира Малевича. И вот у Дзеяслове друковалось мое эссе «Новая земля» Якуба Коласа и «Новое небо» Казимира Малевича. Ну, можа, это толькі я так змог звесці, это 2 прозвішча, но мне, но я там паспрабаваў грунтаваць эту сваю думку. Шаноўныя сябры, прагучаў напрыканцы нашай гутаркі вельмі такі цікавы філасофскі, я б сказаў, пасаж, так, вось пра падвядзенне новай зямлі коласа менавіта да біблейскіх пачаткаў, калі можам сказаць. У гасцях у нас быў кінематаграфіст, архітэктар і літаратар. Перадусім Уладзімір Мароз, чалавек, які падзяліўся цікавымі ўспамінамі пра свой доўгі творчы і жыццёвы лёс і шлях. У студыі для вас працавалі Анатолій Ващенка і Всеволод Сцебурака. Выходзім на канале кожныя некалькі тыдняў новая гутарка. Падпісвайцеся, запрашайце сяброў, дадавайцеся, не забывайцеся ставіць падабайкі. Да сустрэчы. Воля і няволя. Няволя і воля, стан душы і ўсё. І болей нічога. Яны ніяк не спалішы з паміж дарункаў Пана Бога. Яны два берагі ракі, калі жыццёвыя праявы, і выбар ёсць якраз такі. Твой бераг левы, а ці правы, куды нарэшце даплывеш, такой і выспеліцца доля. Усё ў душы тваёй найперш, ці будзе воля, ці не воля. Іншакрай. Я цябе павяду за сабой, уступай у пракладзены след. Неспатольнай кахання парой я цябе прывяду ў іншы свет. Сам не быў там ніколі ў жыцці, але ведаў, што ёсць такі край. Доўга-доўга ісці і знайсці, адшукаць зацярушаны рай, дзе суладдзе пястуецца стан, дзе ні звадак няма, ні бяды, дзе вястуе спакой акіян і не маюць улады гады. Мы з табою наўся ж тут адны, не раўнуючы Ева і Адам. Стануць явою светлыя сны, я табе всю пяшчоту аддам. Потым райскі адкрыецца сад, нечапанай прыроды куток. Там з патолі жыве зоркапад, найсалодкіх жаданняў суток. Васількі. Калі раптам ахопіць памкненне, душой спаталіцца, ты кіруй, брат, туды, дзе ад вечнасці подых нязвод. Там, у дальніх краях, дзе красуе калосем пшаніца, васількі між сцяблінаў вядуць сіні рэй карагод. Што за кветкі такія, адкуль яны тут узяліся, без жаданай веры не знойдзеш у цямны адказ. І жыццё і паэзія злучна асвечаны ў высях, а далей дамалёвай прыгожа карціну абраз. Побач з полем расцелены луг дываном муравою, мякка кроч басанож па спакуснай іскрыстай расе, і адкрыецца раптам дзівосная перад табою скокі німфаў, як мроя мужчын аб цнатлівай красе. Вось нарэшце патрапіў, дапяў, як належыць у прочкі, дзе як вокам акінуць вядомы нябачаны край. На галовах дзяўчатаў плывуць васілёчка ў вяночкі, для цябе аднаго адшуканы адкрыецца рай, а за лугам рака з нетаропкай лагоднай вадою, дзе жаданы спакой у суладдзі са светам жыве. Валадарыць спатоля, спазнаная толькі табою, кінь дзявочы вянок на ваду, хай да мора плыве. Развітанне з акіянам. Шлях па беразе пустым, рука ў руцэ, недзе блізка пры дзвярах мяжа ад хлання. Акіян сцячэ слязою па шчацэ. Гэта сумнае прадвесце развітання, а салоды не бывае вельмі шмат, вечна вобліскаў шчаслівых забракуе. Большасць шэрых дзён не ўлад і не ўпапад. Лёс табе няшчодрым чынам адштукуе. Колькі не расцягвай непаўторны міг, ён спатолі дасць і знічкаю патухне. Толькі з гук тых успамінаў дарагіх у тваёй душы ніколі не заглухне. Суміш шчасця на ўзбярэжжы прытрымай. Не растайны гэты крок, але і сустрэчны. Мы з табой ідзём брыдзём за небакрай. Акіян вястуе нам абвечны. Перад мяжой. Як ні круці, а ёсць усё ж мяжа між злом, добром, паміж зямлёй і небам. Глядзі на крыж, а хоць глядзі з крыжа, відаць па ўсім, што не адзіным хлебам жыць мем наўсцяж на гэтай зямлі, дзе досыць месца ўсякім чалавекам, галоўнае знайсці шляхі любві, каб не адбыць бадзярай недарэкам свой час зямны, прайсці праз жыццялом. І хоць змешана ўсё на гэтым свеце, зло аніяк не станецца дабром, як запавет яго трымаць на мэце, дзе ўсё бруіць высокім сэнсам слоў, якія з вуснаў Божых прагучалі, трымае зверхнасць над усім любоў. На ростанях адкрыюцца скрыжалі, яны табе спрыяюць у жыцці зрабіць свой выбар, не любві пазбыцца, пранесці годна крыж свой і дайсці Галгофы, дзе павінна ўсё адбыцца.